O gün onların hepsini bir araya toplarız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durun, deriz. Böylece aralarını tamamen ayırırız. Koştukları ortakları, siz bize tapmıyordunuz, derler.